Før bedre sent enn alvor I dag får vi en samtale med Dalai Lama, tidligere statsoverhode og åndelig leder for det tibetanske folk. Hva for det? Han kan ikke komme. Hva du sier for noe? Dalai Lama kunne ikke komme. Jeg hørte at han hadde landet med fly på Fornebu I går, jo. Ja, men nå sitter han I fengsel på Vinstra. I fengsel på Vinstra? For den farten kan det ha skjedd, da? Det en lang historie. Ja, det tviler jeg ikke på. Vi skulle hente med bil, ikke sant? Og så punkterte bilen, da, vet du. Hva? Vi kom frem med drosje til Fornebu 20 minutter forsinket, hadde han fått bussen, sa de. Ja, hva så? Bussen til Hamar. Hva du sier for noe? Han kunne ikke norsk, og så han leste feil og greier, da. Ja. Og der holdt han på å bli arrestert, fordi han var så rart kledd. Ja, hvordan gikk det, ja? I siste øyeblikk kom han seg unna på en dresin med kurs nordover. Dalai Lama på dresin? Ja, og noe senere ble han observert ridende gjennom Otta sentrum på en moskusokse. Hva du sier for noe? Der stoppet han ved et gatekjøkken for å spørre om meg, da, vet du. Ja. Men så var det disse språkproblemene. Igjen da. Oh, ja? Og det endte med at han ble involvert I et boligprosjekt på Jostedalsbreen. Jostedalsbreen? Ja, ganske riktig. Det var et svindelforetagende. Men da dette ble avslørt, var Dalai Lama allerede på vill flukt mot Vinstra på en varesykkel. Varesykkel? Det... På Vinstra ble han tatt I en rutinekontroll og ilagt bot fordi han hadde betalt et par pølser I gatekjøkkenet på Otta med falske penger. Falske penger? Dalai Lama falske penger? Ja, det var jo tibetanske penger, da, vet du, men det visste ikke innehaveren av gatekjøkkenet på Otta. Men du sa bot, hva han ble arrestert for, da? Hva tror du han prøvde å betale boten med, da? Ja, jeg skjønner. Og nå sitter han altså I forhør hos lensmannen på Vinstra. Men har han sagt noe om hvordan han liker seg I Norge? Ja, han synes pølsene var veldig dyre her, sånn. Ja, det skjønner jeg godt. Men hva skal vi gi for det nå, da? Oi, vi har jo London Symphony Orchestra I reserve. Du, send inn dem, da. Det går ikke det heller. Hva? Hvorfor ikke det? De ligger på Bærum sykehus med brukket ankler hele gjengen. Men hva I all verden skal vi gjøre før bedre sent enn avhør I dag, da? Synes vi har gjort nok, ja. Men vi må gjøre noe mer enn det, vet du. Hva gjør du nå? Jeg tenker. Holder det, ja? Nei, nå er jeg der. Før bedre sent enn alvor I dag får vi kjenningsmelodien.